coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Proszę wziąć ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Dzień dobry, sąsiadko. Ten ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex. Ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 12 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Do sądu jeszcze dziś trafią wnioski o kary dla uczestników burt w stolicy. Po Marszu Niepodległości prawie 300 zatrzymanych i blisko 50 rannych. Marszałek Sejmu zwołuje konwent seniorów w sprawie audytu służbowych podróży. To efekt eskapady do Madrytu trzech byłych posłów PiS-u. Kolejny rosyjski biały konwój rusza na wschód Ukrainy. Marsz Niepodległości w Warszawie znów w cieniu zamieszek. Wzywa się do zachowania zgodnego z prawem. Te wezwania nie poskutkowały. W rejonie Ronda Waszyngtona doszło do bijatek i starć. Chuligani atakowali policjantów i uczestników manifestacji. W ruch poszły kamienie, butelki, płyty chodnikowe, a nawet wyrywane znaki drogowe. Funkcjonariusze użyli broni gładkolufowej i armatek wodnych. Do szpitali trafiło prawie 50 osób, w tym 23 policjantów. Zatrzymano 276 zadymiarzy, informuje Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy. Część z nich będzie odpowiadała między innymi za naruszenie nietykalności policjantów, za atak na policjantów, i to są te zdarzenia, które miały miejsce na Rondzie Waszyngtona. Zarzuty wobec części mogą być poszerzone o uszkodzenie mienia. Jeszcze dziś wobec niektórych zatrzymanych zostaną skierowane do sądu wnioski o ukaranie w trybie przyspieszonym. Stołeczny ratusz wstępnie oszacuje dziś straty po burdach w mieście. Szefowa Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w warszawskim ratuszu Ewa Gawor tak komentuje wczorajsze wydarzenia. Uważam, że policja znakomicie sobie poradziła z tą sytuacją. Bardzo skutecznie odgrodziła chuliganów od Marszu Niepodległości. Organizatorzy marszu po południu organizują konferencję prasową. Zapewne odniosą się do wydarzeń ze Święta Niepodległości. Już wczoraj odcięli się od chuliganów, którzy spowodowali zamieszki. Szykują się poważne zmiany w sposobie rozliczania służbowych wyjazdów parlamentarzystów. Konwent seniorów w sprawie audytu podróży posłów zwołał na dziś marszałek Sejmu Radosław Sikorski. To reakcja na wydarzenia związane z rozliczeniem delegacji do Madrytu byłych posłów PiS-u Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego, którzy zostali już za nadużycia wyrzuceni z partii. W sprawie audytu poselskich delegacji panuje zgoda, a na pewno nie ma w tej kwestii sprzeciwu. Na wyjaśnienie sprawy jest gotowe Prawo i Sprawiedliwość, mówi poseł ugrupowania Jacek Sasin. Mówimy jako Prawo i Sprawiedliwość o tym od zawsze. Nie może być w Polsce świętych krów. Nie może być osób, które są inaczej traktowane niż zwykły obywatel. I tak musi być również w tym przypadku. Szef klubu PO Rafał Grupiński oczekuje audytu z nadzieją, że nie będzie przykrych niespodzianek. Ale oczywiście to audyt wykaże, bo mogę też wszystkiego nie wiedzieć, mając ponad 200 parlamentarzystów w klubie. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich z SLD jest zdania, że audyt może doprowadzić do wiedzy porażającej. Wolałbym, żeby ten audyt takich rezultatów nie przyniósł, ale moje oczekiwania, rzeczywistość, one mogą się bardzo rozmijać. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Jest zarzut dla jednego z uczestników niedzielnej bijatyki pod Tatrami. 21-latek z Bukowiny Tatrzańskiej jest podejrzewany o czynną napaść na policjanta i pobicie jednego z protestujących na drodze do Morskiego Oka. Może mu grozić do 5 lat więzienia. Jak ustaliła policja, był osobą w niedzielnych wydarzeniach postronną, nie należał ani do protestujących, ani też do fiakrów. Co ważne, to nie koniec konsekwencji niedzielnych zajść na drodze do Morskiego Oka. Policja cały czas przegląda zapisy wideo z bijatyki, jak i zdjęcia udostępnione m.in. przez media i zapowiada, że już wkrótce kolejne osoby mogą usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, w niedzielę kilkadziesiąt osób blokowało drogę do Morskiego Oka. Do szarpaniny i bijatyki doszło, gdy ekolodzy nie chcieli przepuścić wozów z turystami. Starostwo tatrzańskie zapowiada zgłoszenie sprawy do prokuratury, uznając, że blokada drogi była nielegalna. Również obrońcy praw zwierząt zapowiadają złożenie takiego wniosku, uznając, że niedzielne wydarzenia zagrażały ich zdrowiu i życiu. Zakopane, Przemek Bolechowski, Radio Kraków. To już siódma taka ekspedycja. Rosja wysyła kolejny tak zwany konwój humanitarny na wschodnią Ukrainę. Poinformował o tym wiceminister do spraw nadzwyczajnych. Od 23 sierpnia do obwodu donieckiego i ługańskiego trafiło 6 rosyjskich transportów. Były to kolumny pomalowanych na biało tirów, które według Rosji wiozły tam pomoc humanitarną. Władze Ukrainy nie miały wglądu w zawartość ładunku. Kijów twierdzi, że Moskwa w tak zakamuflowany sposób dozbraja separatystów. Pomagał podczas bitwy o Monte Cassino i przeszedł z żołnierzami Andersa pół świata. Niedźwiedź Wojtek spogląda od dziś na mieszkańców Edynburga z dwupiętrowego autobusu miejskiego. Firma transportowa Lucian Bus zgodziła się umieścić jego wizerunek na jednym z pojazdów. Polski miś zostanie na nim przez rok. Żołnierze przygarnęli zwierzaka na terenie dzisiejszego Iranu w 1942 roku. Od Iranu przez Monte Cassino po Szkocję żołnierz na czterech łapach trochę świata zobaczył. Bataliony zostały rozwiązane w Szkocji, natomiast Wojtek spędził resztę swojego życia w edynburskim zoo. I co jak co, ale anonimowy nie był. Jest to nasza tutaj taka lokalna ikona. Większość starszych osób pamięta jeszcze misia Wojtka z edynburskiego zoo. Mówi Polskiemu Radiu pomysłodawca akcji Łukasz Bieda. Teraz Wojtek przez równy rok objeżdżał będzie stolicę Szkocji i spoglądał na edynburczyków z piętrowego autobusu. Czterometrowy, trzymający pocisk artyleryjski. On na początku trochę był taki groźny, ale zmieniłem go, żeby był troszeczkę taki bardziej przyjazny dla ludzi. To z kolei autor projektu Mateusz Jarza. A po co to wszystko? Ano po to, by uzbierać resztę pieniędzy na bardziej trwały hołd dla Wojtka. Pomnik, który miałby stanąć w mieście w przyszłym roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Sportowe wieści, Adam Malecki. Już w piątek polska reprezentacja zagra w kolejnym meczu eliminacyjnym Mistrzostw Europy. Nasi piłkarze są liderem w grupie, jak dotąd zwyciężali z Gibraltarem i mistrzami świata Niemcami oraz zremisowali ze Szkocją. Tym razem zagramy z Gruzją. Nasza reprezentacja pod okiem Adama Nawałki trenuje w Warszawie. Selekcjoner o rywalu z każdym dniem wie coraz więcej. Z pewnością jest to bardzo ciekawy zespół, wysoka kultura gry, umiejętności techniczne dążą do pojedynków 1-1. Jest to z pewnością bardzo trudny przeciwnik, tym bardziej właśnie w Tbilisi. Gorący teren, żywiołowy doping. Wszyscy piłkarze, co ważne, są zdrowi, a atmosfera w kadrze bardzo dobra, szczególnie po ostatnich korzystnych wynikach. Wierzymy w to, że ta aura nie tylko nam, zawodnikom, też pozwoli się lepiej przygotować do każdego następnego meczu, ale też kibic będzie mógł też pozytywnie patrzeć na to, że rośnie reprezentacja, która zacznie wygrywać w tych eliminacjach systematycznie i nie tylko zacznie wygrywać, ale też da ten upragniony awans na te Mistrzostwa Europy. Mówił kapitan Robert Lewandowski. Polacy do Tbilisi wylatują jutro o 9 rano, w piątek o 21 początek meczu Gruzja-Polska. W Londynie trwają kończące oficjalny sezon tenisowe mistrzowskie zawody ATP Finals, w którym gra 8 najlepszych zawodników świata. We wczorajszych meczach Brytyjczyk Andy Murray wygrał z Kanadyjczykiem Milosem Raoniczem 6-3 i 7-5, a Szwajcar Roger Federer pokonał Japończyka Kei Nishikoriego 6-3 i 6-2. Federer prowadzi w grupie B, bo też wygrał 2 mecze. Nishikori i Murray mają na koncie wygraną i porażkę, a Raonic z 2 porażkami nie ma już szans na awans do półfinału. Dzisiaj w arenie O2 w drugim meczu gry deblowej zagra Łukasz Kubot, jego partnerem jest Robert Lindstedt, polsko-szwedzka para, która na inaugurację sensacyjnie pokonała najbardziej utytułowany duet ostatnich lat braci Majka i Boba Bryanów. Dziś zagra z Austriakiem Peją i Brazylijczykiem Soareszem. Jeszcze informacja biegowa. Łukasz Parszczyński z czasem 30 minut i 3 sekundy zwyciężył w 26. edycji Biegu Niepodległości w Warszawie. Wśród kobiet triumfowała Iwona Lewandowska. Jej czas na dystansie 10 km to 33 minuty i 15 sekund. Na starcie stanęło kilkanaście tysięcy osób. Ty ile masz na dyszkę? Nie tak w okolicy bardzo. Troszkę więcej chyba. Ja też troszkę więcej. Dwa razy chyba więcej. Z południa napływa ciepłe, zwrotnikowe powietrze. Ranek mglisty, w dzień w miarę pogodnie. Zachmurzy się i popada na północy kraju. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Na południu w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura od 11 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 12 w Warszawie, Trójmieście i Toruniu, 13 w Łodzi, Szczecinie, Lublinie i Olsztynie, 14 w Poznaniu, Gorzowie i Krakowie, 15 stopni w Opolu, Tarnowie i Zamościu, do 16 w Katowicach, Rzeszowie i we Wrocławiu. Taka pogoda raczej idealna do biegania. Prawdaż? Prawdaż. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro.

prawie origami. To tytuł Mela Koteluk, nasza piosenka dnia. 14 minut po siódmej, przed nami naprawdę ważny dzień. Zapraszamy do Trójki. I to może być wielki dzień dla człowieka i dla nauki. Przebywająca w kosmosie od 10 lat sonda kosmiczna Rosetta podejmie dziś pierwszą w historii próbę lądowania na komecie. Plan jest taki. Około 9:35 sonda wystrzeli specjalny próbnik o nazwie File, który wbije się w pędzącą przez kosmos kometę 67P Churyumov-Gerasimenko. Misję przygotowała Europejska Agencja Kosmiczna, a całe to niezwykłe wydarzenie promuje krótki film autorstwa Tomasza Bagińskiego. What is the key to life on Earth? Water. Co jest kluczem do życia na Ziemi? Woda. Przez długi czas nie wiedzieliśmy, skąd wzięła się woda i życie na naszej planecie. Zaczęliśmy więc szukać odpowiedzi poza Ziemią. Z czasem zwróciliśmy się w stronę komet. Wykorzystaliśmy grawitację kilku planet, żeby dogonić kometę. Tak wiele rzeczy mogło się nie udać. Awaria przy starcie, błąd w obliczeniach, zderzenia. Było dużo niewiadomych. Ale chcieliśmy pokazać, że to możliwe. But we also wanted to show what was possible. W tej misji wyjątkowa jest wszystko, dlatego że już sam pomysł stworzenia tej misji powstał w roku 1985. Doktor Kamil Złoczewski z Planetarium Niebo Kopernika. Misja została zmodyfikowana, ale już w roku 1993 zatwierdzona. Start nastąpił dekadę później. Długo to trwało, dlatego że misja po prostu jest skomplikowana. Jest to wielkie urządzenie, które krąży wokół komety. Sama sonda Rosetta ma kilkanaście metrów wielkości. Potrzebowała aż 10 lat, żeby dolecieć do miejsca, w którym teraz jest. W tej misji wyjątkowe jest to, że przez 14 miesięcy nasza sonda podróżuje razem z kometą. Fred Jansen z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przyglądamy się jej z bliska, jak się rozwija i jak się zmienia. W ten sposób chcemy poznać odpowiedzi dotyczące początków życia na Ziemi. Nie każdy wie, że w tej misji jest polski akcent. Kilkanaście lat temu zbudowaliśmy całkiem duży system pomiarowy. Doktor Jerzy Grygorczuk z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Urządzenie to nazywa się MUPUS. To jest penetrator, którego głównym zadaniem jest wbicie się w warstwy podpowierzchniowe komety na głębokość około 40 cm i dokonania pomiarów. Dzięki tym narzędziom zbadamy, z czego składa się kometa, jakie są jej składniki i jak bardzo złożone są to związki. Mówi się, że ta misja tak naprawdę jest dla nas, dla naukowców, bardziej kluczowa niż to całe wydarzenie związane z lądowaniem łazika Curiosity na Marsie. Tak, z tego powodu, że z kometami związanych jest wiele hipotez na temat i powstania życia na Ziemi, i skąd się wzięła woda na Ziemi. I teraz takie zbadanie bezpośrednie jądra komety, to może rzucić nowe światło na powstanie naszego Układu Słonecznego. Podejrzenia są takie, że woda, która jest zawarta w kometach, to jest ta sama woda, którą mamy na Ziemi. Ona prawdopodobnie została przyniesiona na początku istnienia Układu Słonecznego przed 4,5 miliardami lat na naszą młodą planetę. Możemy tak nieskromnie powiedzieć, że MUPUS to kluczowa część tego lądownika, który wyląduje na komecie? Nie będzie w tym żadnej przesady. Na pokładzie lądownika znajduje się około 10 przyrządów naukowych, przy czym do dwóch największych zalicza się wiertnica, która będzie pobierała próbki gruntu, i właśnie nasz penetrator MUPUS, który się wbije pod powierzchnię. W zasadzie można by porównywać lądowanie tego próbnika, jak przyczepienie się komara do ściany, bo chwilę lądując będzie musiał przysiąść i jednocześnie wbić się harpunami w powierzchnię, żeby nie odskoczyć. On będzie lądował zaledwie z prędkością 2,6 km na godzinę. Ma pan tremę? Taką sam raz jak trzeba. Zaczynam trochę to przeżywać. Kilkanaście lat temu z dużym poświęceniem opracowaliśmy to urządzenie i w tej chwili dopiero jest takie prawdziwe sprawdzenie. Prawdziwy test tuż i on właśnie ostatecznie zdecyduje o sukcesie tego całego przedsięwzięcia. Naprawdę ważny dzień przed nami. Czy misja się udała i czy próbnik szczęśliwie wylądował na komecie, dowiemy się tego po południu. Pierwszy sygnał File ma nadać około 17, a o szczegóły misji pytał Mariusz Krzemiński. Wizje, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej, zostańcie w mojej głowie. Najdziksze sny, oto jest wasza scena, reflektor niżej. robót moich marzeń wiruje ci. Skąd wziął się ten śnieg pośrodku lata? Skąd ten saksofon, który pod czaszką gra? Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie falną pulsuje czas. Nadciąga do skomety ognisty meteoru deszcz. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Laski od laski, powódź po złoty, krzyże południa i gwiazdy był. Stosy diamentów za zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Nadciąga do skomety ognisty meteoru deszcz. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Bladą głowią świt noc lepoki chce. Koszmar minie, znikną duszne sny. Bladą głowią świt noc lepoki chce. Koszmar minie. Raczej dzień komety przed nami. 22 minuty po siódmej, Krystian Hanke. To dalej ciągniemy historię sondażowo-wyborcze z Gazety Wyborczej, bo dziś sporo na ten temat, oprócz tego sondażu, o którym Państwu już mówiłem pół godziny temu, to także bukmacherzy obstawiają swoje wyniki. Krajową wygraną Platformy Obywatelskiej w sejmikach obstawiają bukmacherzy, płacą tylko złote 60, złote 65 za postawionego złotego. Mniejsze szanse dają PiS-owi, więc wypłacają odpowiednio złote 95, a niektórzy nawet 2 złote i 5 groszy za postawioną złotówkę. Legalne zakłady przyjmują w Polsce 4 firmy. Najniższe wygrane dadzą zwycięstwa faworytów Ryszarda Grobelnego w Poznaniu, Hanny Gronkiewicz-Walc w Warszawie, Rafała Dudkiewicza w Wrocławiu. Za nich bukmacherzy płacą, uwaga, tylko 1 grosz premii od złotówki. To pewniacy według bukmacherów. Fantastycznie można zarobić w przypadku niespodziewanej wygranej Krzysztofa Adamczyka w Kielcach, stawka 20 zł za złotówkę, Andrzeja Jaworskiego w Gdańsku 10-1 i Marka Gralika w Bydgoszczy 20-1. Jak się zakładamy o miasto? Dziś to w Gazecie Wyborczej. Wspomniałem o Hannie Gronkiewicz-Walc, która musi tłumaczyć się już bodajże trzecią kampanię ze sprawy odzyskanej kamienicy przy Noakowskiego w Warszawie. Co prezydent stolicy wiedziała o kamienicy odzyskanej przez jej męża? Duży artykuł dziś w Gazecie Wyborczej. Historia opisywana przez Tygodnik w sieci. Hanna Gronkiewicz-Walc zaznacza, że kamienicę zwrócono w czasach stołecznych rządów Lecha Kaczyńskiego, którego administracja zbadała sprawę. Jej zdaniem akt podpisania aktu notarialnego też kończy cały ten wątek i zapowiada też pozew o naruszenie dóbr osobistych wobec redakcji tygodnika W Sieci. Historia tej kamienicy i tego przejęcia i tych dokumentów z fałszerzem w tle dziś w Gazecie Wyborczej. Rośnie armia polskich detektywów, pisze Rzeczpospolita. W tym roku przybyło 500 nowych detektywów. To 12 razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. To efekt deregulacji w zawodzie. Marcin Popowski, detektyw z Warszawy, uważa, że część przychodzących szuka przygody. Naoglądali się seriali. Wydaje im się, że to łatwy zawód, a zlecenia pchają się do drzwiami i oknami. Tak nie jest. Na markę pracuje się latami. Zapotrzebowanie na usługi detektywistyczne rośnie, zwłaszcza po aferze podsłuchowej w restauracji Sowa i Przyjaciele. Więcej firm chce wprowadzić procedury bezpieczeństwa, które je uchronią przed podobnymi kłopotami. Największym zagrożeniem, zdaniem naszych rozmówców, pisze Rzeczpospolita, jest to, że nowi detektywi uważają, że w tym zawodzie wszystko wolno, a tak naprawdę jedynym naszym uprawnieniem jest możliwość zbierania i przetwarzania danych osobowych danej osoby bez jej wiedzy, opowiada jeden z detektywów. Szukanie dowodów niewierności małżonków, sprawdzanie kontrahentów, tropienie kretów w firmie, do tych zajęć garnie się coraz więcej osób. Dziś w Rzeczpospolitej także tajemnice spotkania w Krzyżowej 25 lat temu. Helmut Kohl, Tadeusz Mazowiecki. To było historyczne spotkanie. A w środę polski MSZ, czyli dziś, odtajni i opublikuje szyfrogramy dotyczące tego historycznego spotkania. Polska zgadzała się na demokratyzację NRD, ale nie na zjednoczenie Niemiec. Wynika z tych odtajnionych depesz MSZ-u, do których dotarła Rzeczpospolita. No jeszcze tak kulinarnie, bo być może jeśli ktoś z Państwa przed śniadaniem, to na chwilkę proszę zamknąć uszy, bo rzeczywiście słodkości, nie chciałem powiedzieć słodkości, smakołyki, które wjechały podczas tego słynnego już obiadu 9 listopada na jednym z przyjęć na stół wjechał jako przystawka pasztet staropolski w cieście, podano krem z porów, sandacza w sosie holenderskim, szaszłyk z polędwicy, a na deser gruszkę w czekoladzie. No i takie różne didaskalia też Państwo znajdą w tym tekście. Tajemnice spotkania w Krzyżowej to Rzeczpospolita. Trybuna, to wtedy właśnie mur miał runąć, a dziś mury znów rosną. Michał Gorbaczow ostrzega Niemców przed powrotem zimnej wojny i ponownym podziałem Europy. Dziś dziennik Trybuna na ten temat więcej. No i sprawa posłów Hoffmana, Rogackiego i Kamińskiego także jeszcze zajmuje sporo szpalt w dzisiejszej prasie. Chirurgiczne cięcie Kaczyńskiego, tak w Gazecie Polskiej codziennie opisana jest sprawa retorsji, jakie dotknęły posłów PiS, już byłych posłów PiS, ale w tym artykule czytamy też, że podwójne standardy panujące w Platformie jeszcze dobitniej pokazuje bezkompromisowa postawa marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego wobec byłych posłów PiS-u. Ten były minister spraw zagranicznych, pisze o Sikorskim Gazeta Polska, który płacił służbową kartą za uczty z udziałem przyjaciół, teraz będzie sądzić aferzystów. Na dziś zwołał konwent seniorów w sprawie Hoffmana, Kamińskiego i Rogackiego. Posłowie drżą przed kontrolą wyjazdów, donosi dzisiejszy Fakt. Kto będzie następny? No i tu typuje się Zbigniewa Giżyńskiego. Jak mówią koledzy z PiS-u, pierwszą osobą, która wyjdzie w tym audycie, będzie Giżyński. Oni najczęściej jeździli razem w te delegacje. To była stała grupa. Zbyszek pojechałby też pewnie z nimi, ale był po wypadku i jeszcze nie najlepiej się czuł. Opowiadają Faktowi byli posłowie, obecni posłowie PiS-u. Obecni posłowie. Tak, tak, tak. A w Super Ekspresie 12 lat więzienia dla Hoffmana przewiduje Roman Giertych za te przewiny. Oj, głośno będzie jeszcze o tej sprawie. To poranna prasa i Krystian Hanke za 3 minuty Studia Wiadomości. 7 trójek, nasz numer telefonu do dyspozycji w każdej sprawie. Gigantyczny korek w stronę Katowic na wysokości Rudy Śląskiej. Wypadek, jest tylko jeden pas ruchu, więc korek sięga bodajże 4 do 5 kilometrów. Bardzo dziękujemy za te informacje. Ranek @polskieradio.pl, a także 7133 5. 7:30 minęła. Tomasz Ławnicki. I tak, było mniej incydentów niż przed rokiem, ocenia Komenda Stołecznej Policji. Jest nowy bilans zamieszek towarzyszących Marszowi Niepodległości w Warszawie. To niemal 300 zatrzymanych i ponad 70 rannych, z czego 51 to policjanci. W marszu wzięło udział 30 tysięcy osób. Uczestników zamieszek było kilkuset. Konwent Seniorów ma podjąć dziś decyzje dotyczące systemu rozliczeń zagranicznych podróży posłów. Posiedzenie zwołał marszałek Sejmu w związku z kontrowersjami wokół mało służbowego wyjazdu do Madrytu 3 posłów PiSu. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki w poniedziałek zostali usunięci z partii, a dzień później PiS ogłosił swojego kandydata na prezydenta. To Andrzej Duda. Byliśmy wszyscy zgodni w tym ścisłym kierownictwie, że Andrzej Duda jest tym przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, który powinien wystartować w wyścigu o urząd prezydenta z wielu powodów. Czy zamieszanie z 3 posłami przyspieszyło decyzję o ogłoszeniu kandydatury posła Dudy? Żadnego znaczenia nie miało. Panowie już nie są zresztą członkami Prawa i Sprawiedliwości. Od 3 wyrzuconych z partii odcinała się wiceszefowa PiS Beata Szydło. ONZ-owska agenda do spraw uchodźców alarmuje. 13 600 000 osób musiało jak dotąd uciec ze swoich domów w Iraku i Syrii z powodu trwających konfliktów zbrojnych. To tyle, ile wynosi liczba mieszkańców aglomeracji londyńskiej. Jak podkreśla ONZ, ci ludzie są pozbawieni jedzenia i schronienia na zimę, a społeczność międzynarodowa staje się głucha na potrzeby uchodźców. Wyroki za kradzież fragmentów kamiennych bloków pochodzących z piramidy Cheopsa w Gizie. Sąd skazał na kary po 5 lat więzienia 6 Egipcjan i zaocznie także 3 Niemców. To właśnie obywatele Niemiec, których przedstawiono jako naukowców, ukradli zabytkowe bloki pod pretekstem, że biorą je do badań, aby ustalić dokładną datę powstania w piramidy. Natomiast wśród skazanych Egipcjan 3 to pracownicy Ministerstwa do Spraw Starożytności, a 2 to strażnice w piramidzie. Po roku od kradzieży łupy udało się odzyskać. W skrócie to tyle, a za pół godziny... W jednym z zarekwirowanych komputerów znaleziono dokładne wyliczenie, kto, ile i komu zapłacił. To Hiszpania i kolejna wielka afera korupcyjna. Szczegóły o 8:00. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. Ale teraz też troszkę będzie o tym, kto, komu i ile. Owszem, będzie. Paweł Sołtys. Dzień dobry. To jesienią sytuacja niecodzienna. Bezrobocie spada. Jak podało Ministerstwo Pracy, w październiku wyniosło 11,3%, o 0,2 punktu mniej niż we wrześniu i ponad 1,7 punktu mniej niż przed rokiem. Pomogła głównie cieplejsza pogoda, ale resort pracy mówi, że spadek bezrobocia to zasługa reformy w pośredniakach, które zaczynają stosować nowe formy aktywizacji bezrobotnych. Furorę robi bon zatrudnieniowy i stażowy. Jeżeli pracodawca zgodzi się zatrudnić tę osobę lub przyjąć na staż, dostaje do 12 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Pracy. Tak mówi wiceminister pracy Jacek Kmęcina. Rośnie liczba ofert zgłaszanych do urzędu. W ubiegłym miesiącu było ich niemal 100 tysięcy, czyli o prawie 40% więcej niż przed rokiem. Komisja Nadzoru Finansowego składa raport w sprawie Franka. Kancelaria premiera poinformowała, że dokument wpłynął na biurko Ewy Kopacz. Zawiera on informacje na temat odporności polskiego systemu finansowego w przypadku ewentualnego umocnienia się franka szwajcarskiego. O sporządzenie raportu premier Ewa Kopacz zwróciła się do KNF pod koniec października. Jeszcze a propos walut, sypią się kary dla brytyjskich banków za to, że ich niektórzy pracownicy ustalali między sobą kursy walut przed zamknięciem notowań. O poranku nadzór finansowy w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii poinformowały, że instytucje muszą zapłacić łącznie 3 300 000 000 dolarów kary. Uiszczą je Citibank, HSBC, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland oraz UBS. Podczas śledztwa w tej sprawie ustalono, że traderzy tych banków komunikowali się za pośrednictwem czatu, informując się wzajemnie o tym, jakie zamówienia złożyli ich klienci. Dzięki temu wiedzieli wcześniej, jakiego kursu waluty można się spodziewać i nim manipulowali. W informatorze ekonomicznym zajmiemy się zaś ceną złota. Aktualny kurs to 1168 dolarów za uncję. Ostatni raz cenę na tym poziomie widziano w połowie 2010 roku. Kurs to jedno. Druga rzecz to tempo, w jakim cena uncji złota spada. Szybki zjazd przypomina sytuację z kryzysu pod koniec lat 90. Dlaczego tak się dzieje? Powiemy o 9:30. Zapraszam w imieniu Wiktora Legowicza. A na koniec przyjrzymy się temu, jak zachowują się giełdy. giełdy o poranku. Tam nieznaczne wzrosty. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy 0,07% zysku na indeksie S&P 500. Podobnie jest w Azji. Nikkei do góry o 0,43%, Hang Seng o 0,30%, a Shanghai Composite o 0,21%. Złoty po weekendzie ani nie zyskał, ani nie stracił. Euro kosztuje 4,21, dolar 3,37, funt 5,37, a frank szwajcarski 3,50. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Ranek mglisty. W dzień ma być pogodnie. Tylko na północy kraju może się chmurzyć i padać. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, ciepło. Od 11 stopni w Suwałkach, Białymstoku, 14 w Poznaniu, Lesznej i Krakowie, do 16 w Bielsku-Białej, Przemyślu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV 100 Hz, Philips 32 cale za 899. Smartfon Xperia Z1 Compact za 1298. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer. Procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 890. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sporo spraw do omówienia z Państwem. Pani Małgorzata dopytuje, jak to jest możliwe i zadziwiające, że zadyma jest zawsze tylko przy okazji jednego jedynego marszu organizowanego przez narodowców. Za każdym razem narodowcy odcinają się od zadymiarzy, a później chociażby na facebookowych profilach można przeczytać, jak fajnie płonęła tęcza. Ot taka zagadka. 71335. W sprawie panów posłów. Gdyby koledzy posłowie nie wiedzieli, jak rozliczyć innych kolegów posłów, to należy po prostu zweryfikować logowania ich służbowych telefonów z kartami podróży, jakie wykazali w Sejmie. To tak podpowiadam, gdyby się nie udało. To są proste metody, także myślę, że to się przyda. Bardzo dziękujemy za podpowiedź. W sprawie drogowej. Jadę 7, ustawię taką dobrą muzykę, jak to jechać 70? No nie 70, tylko 7 miał pan jechać. Teraz nie pomożemy. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfekt nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfekt z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Uwaga, kierowcy, będzie szybko. Studio Polskich Nagrań pod numerem 1 przy ulicy Okaryny w Warszawie. Luty, maj i czerwiec roku 1981. Ale w koło jest wesoło. Mówię, fajny tekst, Zbyszek, gdzie żeście napisali? Będę dzisiaj chyba troszkę Zbyszka podszczypywał. A on mówi, a żeśmy lecieli wtedy w samolocie razem z Wojtkiem Morawskim, z Ewą Konarzewską, z Basią Trzeszczeleską do Chicago. Piliśmy gorzałkę w samolocie i wszyscy wspólnie napisaliśmy tekst. No tak, my jak wspólnie, to wspólnie, ale potem patrzę tekst Zbyszek Hołdys, no. I tak już zostało, współpiszący nie wnieśli żadnych pretensji. No i zmieniono nam tylko, że członek partii Małpa w zoo, no to członek w pracy Małpa w zoo, cenzura tą partię wywaliła. No hit hitów. Komu chatę, komu awans. pasować tatę. Komu nie podawać ręki? Komu słowa do piosenki? Można jadać. O kim milczeć, o kim pisać? Kogo skarcić za kołdysa? O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zabrania, ale jazz. O, jak naprawdę jest. Drzewie, elektronik kradnie w lewie, a upije, ale jazz. Ostrzegaliśmy, że będzie trochę trudno, jeśli chodzi o kierowców. Perfekt, Piotr Metz, zapraszamy na jutro. W tej chwili za 17:08. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Czyli bieżące sprawy Unii Europejskiej. 1 listopada funkcję wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej przejęła wróżka Federica Mogherini. Zastąpiła na tym stanowisku brytyjską baronesę Catherine Ashton. Jakie są między nimi różnice? O tym teraz właśnie będziemy rozmawiali z Łukaszem Walewskim, który jest w studiu. Dzień dobry, witam. Chyba dwie sprawy najważniejsze w tym momencie. Po pierwsze, jak ocenić 5 lat Lady Ashton, w jakim stanie pozostawia unijną dyplomację? No i rzecz druga, jakie zadania przed nową panią przedstawiciel? Nowa pani przedstawiciel Federica Mogherini zapowiedziała, że przez pierwsze 100 dni swojej pracy chce dokonać dokładnego przeglądu priorytetów unijnej polityki zagranicznej i że zamierza bardziej zintegrować ją z działaniami Komisji Europejskiej. Więcej czasu będzie więc w Brukseli, podczas gdy Catherine Ashton praktycznie cały czas podróżowała. I to taka pierwsza różnica, którą najpewniej będzie widać gołym okiem. Ale zacznijmy od tego, że obie panie łączy jedno. W chwili powołania nie są one politykami z charyzmą i wysoką pozycją w Unii Europejskiej. Le Monde, francuska gazeta, napisała, że w dzień jej wyboru to smutny dzień dla Europy. Koniec cytatu. I wystarczy też przypomnieć, co w pół roku od utworzenia stanowiska szefa unijnej dyplomacji, co zawdzięczamy traktatowi lizbońskiemu przecież, napisał Krzysztof Nieczypor z portalu Eastbook.eu o Catherine Ashton. Tu cytat: postawienie na osobę znaną, a tym bardziej charyzmatyczną i kompetentną, byłoby dla Francji czy Niemiec zbyt dużym zagrożeniem i konkurencją dla ich własnej polityki zagranicznej. Desygnowanie Ashton na szefa unijnej dyplomacji z pewnością nie stanowi ryzyka dla Europy. europejskich mocarstw. I tak było, to można powiedzieć, prorocze słowa były. Kadencja Lady Ashton, eksperci i komentatorzy praktycznie potępili w czambuł, tym bardziej, że po jakimś czasie wyszło na jaw, że i dla niej ta nominacja była zaskoczeniem, a brytyjskie Foreign Office upubliczniło przez pomyłkę notatkę, z której wynikało, że Ashton nie ma wystarczających kompetencji. I co więcej, to ona miała za zadanie stworzyć coś, co dziś nazywamy Europejską Służbą Działań Zewnętrznych, czyli taki unijny MSZ. Zapytana w zeszłym roku przez amerykańskiego dziennikarza z New York Timesa, co tak naprawdę stworzyła, odpowiedziała, że otrzymała zadanie zlepienia polityki zagranicznej państw członkowskich. Chodziło o to, aby zebrać działania zewnętrzne całej Unii Europejskiej, aby je koordynować. Podam przykład. Gdy zastanawiałam się, jak rozwiązać sprawy w Somalii, zebrałam w jednym pokoju w Brukseli ludzi, którzy walczą z piractwem, pracują w wojsku, w marynarce, z całej Unii. Ludzi, którzy zajmują się wspieraniem wymiaru sprawiedliwości i ludzi, którzy kierują 30 różnymi projektami rozwojowymi. Wszyscy oni pracują w Brukseli, ale nigdy jeszcze razem nie usiedli do rozmów. No ale niestety, jak dziś powszechnie w Brukseli i w całej Unii słychać, urzędnicy uciekają od służby działań zewnętrznych, a sama Lady Ashton zajmowała się z powodzeniem tylko takimi zadaniami jak zapobieganie piractwu w Somalii, normalizacja stosunków między Serbią a Kosowem, czy udział w negocjacjach dotyczących programu nuklearnego Iranu. Zresztą te negocjacje, choć zakończył się jej mandat, prowadzi w imieniu Unii nadal, bo zdecydowano, że na tyle w te sprawy się zagłębiła, że dobrze, jeśli dokończy swoje zadanie, więc pewne talenty dyplomatyczne jednak pokazała i są to jej sukcesy, ale jak zauważają komentatorzy, nie były to kwestie, mówiąc delikatnie, najbardziej palące dla polityki zagranicznej całej wspólnoty. Problem w tym, że jak zauważyła w czasie tej samej rozmowy Catherine Ashton, jej pracę najlepiej oceniać po efektach. Europę trzeba oceniać po jej wpływie na sąsiedztwo, na południu i na wschodzie. A w sąsiedztwie, jak wiemy, przez te 5 lat mieliśmy arabską wiosnę, czyli wojny domowe w krajach północnej Afryki, wojnę domową w Syrii, problemy z Państwem Islamskim, konflikt na Ukrainie i w efekcie wojnę gospodarczą z Rosją. Nawiasem mówiąc, polscy eurodeputowani ostro krytykowali Catherine Ashton za brak konkretnego stanowiska w sprawach choćby gazociągu Nord Stream, czy ogólnie mówiąc polityki energetycznej. No dobrze, ale czy to na pewno wina samej Catherine Ashton? No właśnie nie do końca, bo musiała ona lawirować między interesami krajów członkowskich. Jak zauważa Jan Techał, szef brukselskiego think tanku Carnegie Europe, w sytuacjach kryzysowych kompetencje i odpowiedzialność za politykę zagraniczną natychmiast wracają do krajów członkowskich, tam, gdzie jest władza. No i choćby nie wiadomo, jak starał się to zmienić wysoki przedstawiciel Unii do spraw polityki zagranicznej, choćby nie wiadomo, kto piastował to stanowisko, tej sytuacji prawnej i układu sił nie da się obecnie zmienić. Tak właśnie było w przypadku wszystkich wymienionych kryzysów. Rolę wiodącą przejęła Rada Europejska i teraz też tak będzie. Więcej do powiedzenia będzie miał nowy szef Rady Donald Tusk niż nowa przedstawiciel Federica Mogherini, która co ciekawe była dotąd najmłodszą minister spraw zagranicznych Włoch. Ma 41 lat i co jeszcze ciekawsze, tylko pół roku pełniła tę funkcję, a wcześniej przez 6 lat była parlamentarzystką, a karierę zawodową zaczynała w call center. Choć Mogherini zdaje sobie sprawę z wyzwań, jakie przed nią, tak mówiła o tym na swoim pierwszym spotkaniu z dziennikarzami. All around Europe we have crisis. W całym sąsiedztwie Unii mamy teraz kryzysy. Nawet na terytorium Europy mamy konflikt. Na Ukrainie. I kreśląc linię z Iraku, Syrii czy Libii do Brukseli i zataczając okrąg, całe nasze otoczenie cierpi z powodu konfliktów. Więc zdaję sobie sprawę, jak trudne to będzie zadanie. I know how challenging and how difficult the task will be. O Mogherini mówiono, że jako była komunistka, a dziś socjalistka, o prokremlowskich sympatiach, będzie często popadała w konflikty z Tuskiem. Co do tego, jak właśnie politykę na linii Bruksela-Moskwa prowadzi, ta sprawa chyba najbardziej nas interesuje tu nad Wisłą, tym bardziej, że na początku listopada media niemieckie wychwyciły pewien rozdźwięk między kanclerz Niemiec Angelą Merkel, która chce zaostrzenia sankcji wobec Rosji, a właśnie Federico Mogherini, która wysyła mieszane sygnały. Jeszcze w czasie przesłuchań w Parlamencie Europejskim Mogherini nie dała jasnej odpowiedzi, gdy była pytana przez europosłów o to, czy należy przygotować się na najgorsze w związku z konfliktem ukraińskim. Prepare for the worst? Sure. Przygotować się na najgorsze? Tak, oczywiście. I musimy to robić na różnych poziomach. Z pewnością w kwestii energii, ale też na przykład zaostrzając sankcje wobec Rosji, jeśli dojdzie do zaostrzenia napięć na Ukrainie. Jeśli będziemy widzieć ich osłabienie, wspólnota może też sankcje wycofać. Rosja może teraz nie być dla nas partnerem, bo na to wskazuje obecna sytuacja. Jednak cały czas jest to strategiczny kraj na świecie i sąsiad Ukrainy. Dlatego będziemy musieli dokonać poważnego przeglądu naszych stosunków z Rosją w ciągu najbliższych 5 lat. No ale co do tych prokremlowskich sympatii, ciekawe też, że również Catherine Ashton wytykano takie sympatie prorosyjskie z powodu jej zaangażowania w antynuklearny ruch pacyfistyczny w Wielkiej Brytanii w latach 70., który miał być częściowo finansowany wówczas przez Związek Radziecki. Mówiłeś o tych sprzecznych sygnałach wysyłanych przez panią Mogherini. Wczoraj usłyszeliśmy, że te sankcje wobec Rosji mogą być zaostrzone. Tylko ciągle nie jest to jasne stanowisko pani Federiki Mogherini, która, przypomnijmy, gdy zaczęła się sprawa z Krymem, nie do końca potępiała Moskwę, tak jak wszyscy w Europie praktycznie. Dziękujemy. To Łukasz Walewski. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 10:08. Szybko do tygodników, Krystian Hanke. Jeszcze jedna zaległość z poniedziałku, tygodnik w sieci. I wspomniany już przeze mnie artykuł na temat, jak rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz, to cytat z okładki, zarobiła miliony na pożydowskim mieniu. Tytuł Ukradziona kamienica, dziś w Gazecie Wyborczej, także niemalże odpowiedź na to i zapowiedź procesu, który Hanna Gronkiewicz-Waltz zamierza wytoczyć temu tygodnikowi. Tak czy inaczej, ten tekst w tygodniku w sieci, w tym numerze. Poza tym Piotr Zaręba pisze, wybory nie do zlekceważenia. Nie dajcie sobie wmówić, że w wyborach samorządowych nie ma polityki. Edukacja, bezpieczeństwo, moralność. Radni, prezydenci miast, wójtowie decydują nie tylko o remoncie jezdni, ale także o podstawowych wartościach. Wybierając samorządowców, nie wybieramy biznesmenów mających zawierać transakcje. Wynajmujemy ludzi do obrony publicznego interesu. A tak przy okazji subiektywny ranking absurdów kampanii samorządowej zatytułowany Szreki, piły i masaże. Także w tygodniku w sieci w tym tygodniu. Polityka. Dziś w kioskach ranking miast, też przed wyborami. Gdzie jest najładniej, gdzie się żyje najlepiej, a gdzie najgorzej. Pierwsza trójka. Proszę bardzo, jeśli chodzi o ulubione miejsca, jakość życia jest najwyższa w Warszawie. Miejsce pierwsze, Wrocław, to miejsce trzecie, a na miejscu drugim, cóż za niespodzianka, Sopot. Tak to się poukładało w tygodniku Polityka. To także poważny temat. W społeczeństwie, które obsesyjnie boi się choroby psychicznej, naprawdę cierpi na nią zaledwie 1% ludzi. Cała reszta zaniepokojonych własnym stanem psychicznym to nowe warianty normy. Pojedyncze epizody psychotyczne, okresowe depresje, różne fobie. Czytamy w tekście zatytułowanym Odchył w normie. 1,5 miliona ludzi rocznie trafia w Polsce do szpitali psychiatrycznych, jednak schizofrenie czy psychozy to margines problemów, które funduje ludzka psychika. Coraz większa część trafiających do szpitali to osoby zdrowe psychicznie, przynajmniej w tym nowym, formalnym ujęciu. Pisze Polityka. Coraz więcej ludzi ma problemy ze zdrowiem psychicznym, bo przewlekły stres uszkadza mózg, a on nie jest ewolucyjnie gotowy na przyswajanie takiej ilości informacji, jaka dziś na niego spada na życie w wiecznym napięciu. Ten tekst poza tym także pochowani w szafie. To także poważna sprawa. Szpitale nie mogą utylizować szczątków płodów po poronieniach. Muszą je przechowywać aż do godnego pochówku, tylko nie mają już na to miejsca. Sprawa poważna w tygodniku Polityka. No i jeszcze coś na odstresowanie, chociaż myślę, że taka historia dość ciekawa, podróż historyczna. Zjednoczone ćwierć wieku temu Berlin zmienił się jak żadne inne niemieckie miasto. Ton nadają tu przyjezdni, choć miejscowych to złości. Nie wiem, jak jest słoiki po niemiecku. Wiemy? Jak jest Saksun słoik? Nie wiemy. No ale może się dowiemy. Zapytamy Pawła Sołtysa. Tak czy inaczej w polityce sporo znów do czytania. Gazeta Polska funduje dzisiaj kolekcjonerskie wydanie z 10 listopada 1935 roku. Wewnątrz numeru. Cały tygodnik to właściwie poświęcony jest tamtemu wydaniu gazety. Szeleszczę teraz, bo to jest dużoformatowa Gazeta Polska. Pismo codzienne właśnie z 1935 roku. 10 listopada. No tu wiele informacji drobnych. Włochy w obliczu sankcji, na przykład taki artykuł. Pierwsza sesja dekretów gospodarczych, uchwały Rady Ministrów. W Sulejówku, no to rozumiem, że taki reportaż też z tamtego okresu. Nowy premier w Pradze Czeskiej, jeszcze premier pisany przez J, tak jak się rzeczywiście pisało. I co wskazujesz? Reklama jest. Jest reklama, tak. Troszku do prania. Radion, pierze wszystko idealnie czysto. Możemy sobie chyba pozwolić, bo zdaje się, że nie występuje na rynku. No, jest, i tak radio. Można, jest też radio. Reklama radia. No, to takie dość wzruszające, jak się przegląda takie gazety. Pismo codzienne to była Gazeta Polskich Patriotów, pisze Gazeta Polska, powołana do życia w 1826 roku. Codziennie informowała swoich czytelników o wydarzeniach krajowych i zagranicznych. Jak informowała? No to państwo znajdą w tym numerze tygodniowego wydania Gazety Polskiej, przypomnę. To Krystian Hanke, dziękujemy. Wywołałem Pawła Sołtysa zupełnie niepotrzebnie. Fatygowałem człowieka, ponieważ teraz możesz zadać to pytanie, jakie jest po niemiecku, co? Słoik. Zapytajmy w Berlinie. Dzień dobry, Berlin. Dzień dobry. No chyba Einweckglas albo Einmachglas są różne wersje. To Einmachglas, bo to jest taka klasa słoikowcza. Albo Weckglas. Po polsku zdaje się mówi wekować, weki, takie rzeczy. Tak. To chyba z niemieckiego. Mówią Weckglas, okej. No dobrze, teraz prasa niemiecka. Wojciech Szymański oficjalnie już. Dzień dobry. Eksperci ganią politykę gospodarczą Angeli Merkel. To tytuł z pierwszej strony dziennika Süddeutsche Zeitung dzisiejszego. Gazeta publikuje szczegóły raportu tak zwanej grupy mędrców do spraw ekonomicznych, którzy bardzo krytycznie oceniają to, co robi rządząca Niemcami koalicja. Ich zdaniem decyzje rządu stały się balastem dla rozwoju gospodarczego i obarczają gabinet Angeli Merkel odpowiedzialnością, współodpowiedzialnością za spowolnienie gospodarcze, które dotknęło Niemcy. Najostrzej krytykowane są decyzje o wprowadzeniu płacy minimalnej, a także kosztowna dla budżetu reforma emerytalna. Mędrcy przedstawiają też swoją prognozę wzrostu gospodarczego dla Niemiec, który ich zdaniem wyniesie w tym roku 1,2%, a w przyszłym już tylko 1%. Inny temat z pierwszej strony Süddeutsche Zeitung to wczorajsza decyzja Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który orzekł, że Niemcy mogą odmawiać wypłaty świadczeń socjalnych imigrantom z innych krajów Unii, jeśli wiadomo, że dana osoba przyjechała do Niemiec tylko po to, aby pobierać świadczenia, a nie pracować. W tym przypadku chodziło o sprawę obywatelki Rumunii, która mieszkała w Niemczech, ale nigdy nie pracowała, nie szukała też pracy, a mimo to chciała otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Niemcy odmówiły wypłaty zasiłku, a Trybunał potwierdził, że postąpiono słusznie. Komentator Süddeutsche Zeitung pisze, że to słuszne orzeczenie Trybunału w Luksemburgu. W tej gazecie znajdziemy dziś także duży komentarz na temat tego, co na świecie, a dokładnie na Ukrainie i w Rosji. Podczas gdy w miniony weekend w Berlinie świętowano 25. rocznicę upadku muru berlińskiego, w Europie powstaje nowy mur na wschodzie Ukrainy. Na północ od Charkowa rozciągany jest właśnie drut kolczasty i budowane są wieżyczki strażników. Ten mur, budowany przez władze Ukrainy, w przeciwieństwie do muru berlińskiego, nie ma jednak powstrzymać ludzi przed szukaniem sobie nowego kraju, ale ma powstrzymać inny kraj, czyli Rosję, przed próbą podbicia sobie nowego ludu. Komentatorka gazety wraca do słów Michaiła Gorbaczowa, który w weekend ostrzegał w Berlinie przed nową zimną wojną i apelował, aby nie zmarnować wszystkiego, co udało się osiągnąć w ostatnich latach w relacjach z Rosją i nie dopuścić do budowy nowego muru. Gorbaczow ma rację, czytamy, ale z drugiej strony chyba bardzo zależy mu na tym, żeby dobrze pisano o nim w rosyjskich podręcznikach do historii. Tym trzeba tłumaczyć fakt, że słowem nie wspomniał o Ukrainie, Krymie i wojnie w Donbasie. A przecież to są przyczyny, dlaczego zaufanie między Rosją i Zachodem się kruszy, a do głów wracają stare traumy. Jeszcze jeden temat ze stron ekonomicznych. Władze Luksemburga, które krytykowano ostatnio za to, że umożliwiają światowym koncernom płacenie na swoim terytorium minimalnych podatków, przez co miliardy euro nie trafiają tam, gdzie powinny, czyli do budżetów różnych krajów. Władze tego Luksemburga chcą zerwać z tą praktyką, jeśli wszystkie kraje Unii Europejskiej zdecydują się na taki krok, o tym między innymi w Süddeutsche Zeitung. Dziękujemy. Tak wygląda dziś rano prasa niemiecka. Wiemy już, jak jest słoik, chociaż jest jeszcze jedna propozycja, 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry, ten słoik to będzie Krauza. A, i co pan redaktor na to? Zanim mówił redaktor, to po śląsku Krauza. Jeszcze pani Anna podpowiada. Bardzo dziękujemy. Wojciech Szymański, do usłyszenia. Dziękuję. Do państwa dyspozycji nasz numer telefonu w każdej sprawie. 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście także elektronicznie czekamy na sygnały ranek@polskieradio.pl, a także 7, 1, 3, 3, 5. Za 2 minuty będzie 8, czyli serwis. Autopromocja. Podający cegłę Piotr Baron. Marcin Kydryński. W śniadaniu na trawie Wojciech Mann. Podczas lekcji anatomii. I ja jako szarlatan. Czyli trójka w obrazach wielkich mistrzów w nietypowym 16-miesięcznym kalendarzu, o powstaniu którego będziemy opowiadać państwu jutro przez cały dzień. Zaczynamy w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Też będę słuchał. Artur Andrus. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3. Dostępny w 4 kolorach za jedyne 1899 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie. Tylko teraz.